reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 31 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest siódma. Serwis Justyna Mączka i Michał Przerwa. KRS nie powoła asesorów sądowych z listy podanej przez ministra sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro mówi o cynicznych interesach korporacyjnych. Kraków może odzyskać majątek wart kilkadziesiąt milionów złotych. Chodzi o zwrot kamienic przekazanych żydowskiej gminie wyznaniowej. W Elblągu wciąż obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe. Brzegi rzeki zabezpieczają setki worków z piaskiem. Krajowa Rada Sądownictwa sprzeciwiła się powołaniu asesorów sądowych zaproponowanych przez ministra sprawiedliwości. Na liście jest 265 kandydatów. Rzecznik KRS-u, sędzia Waldemar Żurek, tłumaczy, że w dokumentach przesłanych z Ministerstwa Sprawiedliwości brakuje informacji o asesorach, na przykład o ich stanie zdrowia czy niekaralności, a tego wymaga ustawa. A sędzia mówi też o nieobecności na posiedzeniu Rady ministra Zbigniewa Ziobry. Martwi mnie też to, że minister nie przychodzi w tak ważnym momencie na posiedzenie Rady, chociaż jest jej członkiem. Jeżeli miał jakieś argumenty, które podaje przez media, obrzucając błotem Krajową Radę Sądownictwa, to warto byłoby, żeby jednak przyszedł i porozmawiał z nami merytorycznie. Tego minister nie robi. Rozmawia tylko i wyłącznie przez media. Argumenty przedstawione przez KRS nie przekonują ministra sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro uważa, że szukano pretekstów, żeby podważyć jego propozycję i dodaje, że to kolejny argument do przeprowadzenia reformy. Konieczne jest prowadzenie procesu transparentnych, demokratycznych do wyboru ludzi, sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Ta ustawa już raz została uchwalona. Ufam, że trwające w tej chwili rozmowy z panem prezydentem i projekt, który jest przygotowany, pozwoli na powołanie takiej Krajowej Rady Sądownictwa, która nie będzie chciała prowadzić bezwzględnej, cynicznej walki dla swoich korporacyjnych, ciemnych interesów. Każdy z odrzuconych asesorów ma prawo odwołać się do Sądu Najwyższego. Dodajmy, że po wyroku Trybunału Konstytucyjnego od 2009 roku w sądach nie było asesorów. Okazało się jednak, że to dobry sposób weryfikacji, czy kandydat na sędziego sprawdza się w tej roli. Odrzuceni przez KRS kandydaci to pierwsi absolwenci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Komisja weryfikacyjna zajmie się dziś kolejną warszawską kamienicą oddaną w prywatne ręce. Tymczasem krakowska prokuratura podważa decyzję o zwrocie kamienic i działek należących do miasta żydowskiej gminie wyznaniowej. Śledczy zaskarżyli ponad połowę orzeczeń w tej sprawie. Chodzi o 23 kamienice i działki należące przed wojną do organizacji, które nie były związkami wyznaniowymi o charakterze religijnym, tłumaczy prokurator Włodzimierz Krzywicki. Komisja regulacyjna błędnie oceniała charakter prawny szeregu tych stowarzyszeń, które rzeczywiście były prawnymi właścicielami nieruchomości i stąd błędne decyzje zobowiązujące Gminę Miejską Kraków do zwrotu tych nieruchomości, które zwrotowi nie powinny podlegać. Tutaj chodzi o błędy prawne, tu nie chodzi o żadne działania niegodziwe, czy bezprawne, czy przestępcze. Jeżeli sąd uchyli decyzję Komisji, Kraków może odzyskać majątek o wartości nawet kilkudziesięciu milionów złotych. Setki worków z piaskiem i 11 rękawów przeciwpowodziowych zabezpieczają prawy i lewy brzeg rzeki na Starym Mieście w Elblągu. Poziom wody jest wysoki, przekracza stan alarmowy. Na szczęście na razie nie ma informacji o podtopieniach. Władze Elbląga ogłosiły pogotowie przeciwpowodziowe. O szczegółach nasza reporterka. Praca nad zabezpieczeniem newralgicznych punktów na bulwarze Zygmunta Augusta trwa od niedzieli. Ponieważ prognozy, które mówiły o wcześniejszym ustaniu silnego wiatru, się nie sprawdziły, konieczne było dalsze wzmacnianie zapór, tłumaczy prezydent Elbląga Witold Wróblewski. Wiatr nie odpuszcza, cały czas jest bardzo silny. Miasto jest zabezpieczone, nie ma podtopień. Z żywiołem, jeśli przyjdzie naprawdę, to i tak się nie wygra. Dodaje Tomasz Świniarski, szef zarządzania kryzysowego w ratuszu. Dlatego trzeba jak najszybciej stosować konieczne zabezpieczenie i wprowadzić 24-godzinny dyżur służb. Będą one pracować aż do odwołania alarmu. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. A na dziś synoptycy zapowiadają opady deszczu i śniegu. Nie ma już ostrzeżeń przed wichurami, choć na wschodzie porywy wiatru mają osiągać 65 km na godzinę. W okolicach Kijowa zastrzelono znaną lekarkę i wolontariuszkę czeczeńskiego pochodzenia Aminę Okujewą. W ostatnim czasie brała ona też udział w walkach prorosyjskich separatystów na wschodzie Ukrainy. W zamachu został ranny jej mąż Adam Osmajew, oskarżany przez Rosję o planowanie zabójstwa prezydenta Władimira Putina 5 lat temu. Z Kijowa Paweł Buszko. Policja prowadzi akcję specjalną pod kryptonimem Syrena, mającą na celu zatrzymanie sprawców. Zdaniem szefa Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, Oleksandra Turczynowa, za zamachem stoi Rosja. W czerwcu tego roku próbowano już dokonać zamachu na czeczeńskie małżeństwo. Miało to miejsce w Kijowie. Niedoszłym sprawcą okazał się wtedy były ochroniarz prorosyjskiego szefa Republiki Czeczeńskiej, Ramzana Kadyrowa. Wówczas Okujewa postrzeliła zamachowca. Czeczenka brała udział w walkach w Donbasie.

Marian, aha. Ty taki mądry jesteś. Weź mi powiedz, jak dobrze kupić zmywarkę? Dobrze kupić? No to taniej kupić oczywiście, Barbara. Teraz kupuj taniej w Media Expert. Zmywarki taniej nawet o 300 zł. Na przykład zmywarka Whirlpool klasa A++. Zmywa 14 kompletów naczyń. Taniej o 300 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 7, 2, 2 i 7 trójek. Ostatnio dowiedziałam się, że nie można tak właśnie wszystkiego obrazkować, spłaszczać i że coraz częściej, żeby wyrażać swoje takie pozytywne, szczególnie emocje, powinniśmy po prostu do siebie pisać. Zatem piszmy dzisiaj coś miłego, nie tylko w postaci emotikonów, w postaci takiego pięknego polskiego słowa. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki. Do widzenia. Do widzenia. Bardzo pani dziękujemy za telefon i zapraszamy do słuchania Trójki. A za chwilę dr Tomasz. On his stand, leans back and then extends a scarred breezy hand. He said, ooh, how you doing, bro? Where you been? Where you going? Then he takes your hand in some strange California handshake and breaks the bone. The Wracamy do sekcji pytań samochodowych. Pamięta pan kropeczki na szybie? Bywają takie pytania. Ciekawe są, tak. To dziś też będzie motoryzacyjne. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Jak zwykle oficjalnie, kłaniam się. Pytanie od pana Jana. Pan Jan dopytuje o lusterka, teraz żebym dobrze powiedział, fotochromatyczne. Mhm. Jak one działają, jak to jest, że rzeczywiście kiedy jedziemy jest ciemno i ktoś nam świeci z tyłu, to one pochłaniają część tego światła. Źle powiedziałem. No nie razi nas w oczy. Tak, tak. Wie pan, zastanawiam się, czy one rzeczywiście, czy to jest dobre słowo, pochłaniają. I to dotyczy nie tylko, bym powiedział, blokują, ale to może jest detal. To dotyczy nie tylko lusterek fotochromatycznych, ale też soczewek fotochromatycznych, tak zwanych fotochromy. Wiele osób ma takie szkła, bo one bywają praktyczne. One powodują, że rzeczywiście jak pojawia się jasne światło, nie tylko z reflektorów samochodowych, albo głównie nie z reflektorów samochodowych, głównie chodzi o słońce, to one się przyciemniają i działają nie tylko jak szkła korekcyjne, ale też jak okulary przeciwsłoneczne. Więc dla niewtajemniczonych właśnie fotochromatyzm polega na tym, że niektóre substancje zmieniają kolor wtedy, kiedy pada na nie światło. Oczywiście tutaj jest całkiem sporo różnych... Na przykład ludzka skóra. Tak. Pan o tym nie pomyślałem. Ja też. Dopiero teraz. No dobrze, ale przerwałem. Ale okej, dobra. Sekret tkwi w tym, co znajduje się we wnętrzu tego szkła, a coraz częściej nie szkła, tylko plastiku, bo tak jest po prostu łatwiej. Zresztą no, tutaj takich substancji no, można długo myśleć, gdzie wokół nas takie substancje są, a można sobie przypomnieć, że jedną z takich substancji jest chociażby film w takim aparacie fotograficznym tradycyjnym. No, tam są związki srebra, które pod wpływem światła zaczerniają klisze, to znaczy zaczerniają, znaczy w praktyce to oznacza, że one się łączą w większe kompleksy i po prostu nie przepuszczają, w tym miejscu światło nie jest przepuszczone. Korzystaliśmy z tego bardzo, bardzo długo, wywołując zdjęcia, najpierw na kliszy, później na papierze fotograficznym. Z tym, że tutaj problem polega na tym, że to jest sytuacja jednorazowa. Mhm. Czy klisza raz naświetlona, nie da się jej odświetlić. Natomiast w latach 60. rzeczywiście udało się wyprodukować szkło z taką niewielką domieszką znowu kryształów srebra, które pod wpływem padającego światła łączyły się w takie kompleksy. Ja mówię bardzo skrótowo, bo tutaj nie chcę za bardzo w chemię czy fotochemię wchodzić. I zaciemniały szkło. Natomiast udało się to tak zrobić, że po jakimś czasie one się, że tak proces powiem, dekomponowały i to szkło z powrotem było przezroczyste. To przyciemnianie czy ściemnianie niestety w tych pierwszych szkłach trwało dosyć długo. Dzisiaj w większości przypadków nie mówimy w ogóle o szkle, tylko o plastiku i tam nie ma związków srebra, tylko są raczej organiczne związki węgla. Te pod wpływem światła, one nie tyle łączą się w większe kompleksy, tylko raczej zmieniają swoje właściwości, strukturę cząsteczki, która jest dosyć rozbudowana i to troszeczkę działa właśnie tak, jak gdyby w oknie przekręcić żaluzję. I je możemy przekręcać dowolną ilość razy, albo odkręcać, jak jest za jasno, albo za ciemno. I tak właśnie działają fotochromy. Bardzo dziękujemy. I ja tak działa to lusterko w samochodzie. Tak, tak działa w zasadzie nie tyle samo lusterko, tylko warstwa szkła, która jest na tej warstwie odbijającej. Doktor Tomasz Rożek wspomniał kliszę do aparatu. Kto jeszcze korzysta? No, jeszcze nie wiem, na pewno, kto korzysta, ale ja pamiętam. Na pewno są amatorzy i zapaleńcy. Tak. Ale to były piękne czasy. Mm. Tylko 36 lat temu? Zdjęć do zrobienia, aha, a nie 1200 z wakacji. 24 też były takie. Były. Na program z energią zaprosił sponsor Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. If you think that a kiss is on the lips, come on, you got it all wrong, man. And if you think that our dance was on in the hips, oh well, then do the twist. If you think holding hands is on in the fingers, grab hold of the soul where the memory lingers. And make sure to never do it with a singer, cause I'll tell everyone in the world what he was thinking about the girl. Yeah, what he's thinking about the girl. Oh, a lot of people get confused and they bruise real easy when it comes to love. They stop putting on a shoes and walking out and singing, boy, I think I had enough. But just because she makes them feel wrong, but she don't mean to be mean or hurt you on purpose, boy. Take a tip and do yourself a little. ponder, can really make you wonder how the hell she could be so cold. So now you're left denying the truth, and it's hidden in the wisdom in the back of your tooth. You need to spit it out in a telephone booth while you call everyone that you know and ask them, where do you think she goes? Oh yeah, where do you suppose she goes? Oh, the truth where you know there's no stopping it, and the bone where you know she's still rocking it. She rocks the boat, but it's the cause hitting on the cardinal laws, but the proper place to hang her coat. So to you, the truth is still hidden, and the soul plays a role of a lost little kitten. But you should know that the darker foot kitten, she'd been singing it all along, but you were hearing a different song. Yeah, you were hearing a different song, but you were hearing a different song. 21,5 minuty po 7, dzisiaj chyba będziemy się bali. Projekt Tata. Czy nie? No, redaktor, doktor wywoływał zdjęcia, to my będziemy wywoływać duchy. Prowadz. Trochę. Ale oczywiście nie przesadnie, do wyboru, do koloru. Można brać udział w korowodach świętych, można brać udział w dziadach, no a można, no wiadomo, jaki dziś dzień. Przy okazji warto zaopatrzyć się, jak to ktoś już trafnie przestrzegł na jednym z obrazków w internecie, w bezglutenowe słodycze, czy tam czekoladki dla uczulonych na czekoladę, lub takie bez orzechów, ciastka z kremem dla nietolerujących laktozy dzieci, czy wegańskie batony, bo inaczej no to psikus. A już poważnie mówiąc, to, że ciągnie dzieci do straszenia, to normalne, mówi psycholog dziecięca dr Aleksandra Piotrowska. Nic dziwnego, że Halloween mimo dużego sprzeciwu społecznego i w tej części świata się przyjęło. No ale tak naprawdę to nie musieliśmy czekać na epokę Halloween, żeby fascynować się strachem. A proszę sobie przypomnieć wyjazdy na kolonie, opowieści wieczorową porą. Przecież to nie były bajeczki wprawiające nas w cudowny nas, tylko się wzajemnie straszyliśmy. Zaznawać strachu w realnym świecie to nie jest wcale taka świetna rzecz. A przecież trzeba się reagowania na ten strach, przeżywania strachu nauczyć. Stąd różne zabawowe formy jego wyzwalania, a przebieranki, a opowiadanie niesamowitych historii, a rysowanie przerażających rysunków. To wszystko jest po to, żeby w bezpiecznych okolicznościach, tak naprawdę niczym dziecku niegrożących, zaznajomić się ze strachem, nauczyć się jako tako reagowania. No właśnie, chyba każdy z nas ojców też ma w swoim gdzieś tam zakamarku pamięci historię z dzieciństwa, w której czy straszył kogoś, czy był wystraszony, czy brał udział w jakiejś strasznej eskapadzie. No moglibyśmy pewnie opowiadać długo, nie jedno, a kilkanaście, dziesiąt nocy. A czy oswajając strach w dzieciństwie pomożemy sobie w dorosłym życiu? Takie pytanie też gdzieś do mnie dotarło. Z duchami może się nawet zaprzyjaźnimy, ale strach ma przecież wiele twarzy i radzenie sobie z nim wymaga różnych metod. W tremie przed występem też jest pewien udział strachu. Strach po prostu niejedno ma imię. W naszym języku bardzo często używamy tego samego terminu dla mówienia o emocjach, których zakres treściowy no niedokładnie tak samo się prezentuje. No mówimy na przykład o strachu, o życie bliskiej osoby, która właśnie przechodzi przez jakąś niebezpieczną chorobę. Używamy terminu strach. I mówimy też o strachu w trakcie oglądania 18 edycji tej piły mechanicznej, prawda? Strach wyzwala w nas reakcję stresową. Przy czym to jest naprawdę zupełnie co innego. Odczuwać stres, bojąc się przykrego zabiegu medycznego, który nas za chwilę czeka, a zupełnie co innego, oglądając film typu horror, czy słuchając opowieści o tym, jak to było, jak ja w dzieciństwie nocą poszłam na cmentarz. No i wszystko, mam nadzieję, jasne. Na cmentarz jutro, i to nie w samotności, a w gronie rodzinnym, i tak się pewnie wybierzemy. I pewnie padną pytania najmłodszych o to, gdzie jest teraz prababcia, pradziadek. No i trzeba będzie się zmierzyć z tym tematem. Nie izolujmy dzieci od problematyki śmierci. Nie ukrywajmy, że ciocia czy babcia cierpi na niebezpieczną chorobę. To jest naprawdę jedyna możliwość, żeby nie wytworzyć w dziecku, w jego psychice, zamkniętej, pulsującej niepewnością i strachem właśnie, bardzo potężną obawą, treści

Michał Przerwa. Dziś Komisja Weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji warszawskiej zbada zwrot kamienicy przy Nabielaka 9 w Warszawie. To nieruchomość, w której wraz z rodziną mieszkała znana obrończyni praw lokatorów Jolanta Brzeska. Rozprawa rozpocznie się o 10:00. Zeznania mają złożyć m.in. córka Jolanty Brzeskiej Magdalena oraz działaczka ruchów lokatorskich Ewa Andruszkiewicz. Dziś wchodzi w życie ustawa, która umożliwi chorym dostęp do preparatów z konopi. Mowa o nowelizacji przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii. Zgodnie z ustawą wyciągi z konopi oraz żywica konopi mogą od dziś stanowić surowiec farmaceutyczny przeznaczony do sporządzania preparatów. Będą one wydawane z przepisu lekarza, tak jak inne środki zawierające substancje psychotropowe czy odurzające. Leki z konopi nie będą objęte refundacją. We francuskich mediach społecznościowych burza w sprawie zdjęcia krzyża z pomnika Jana Pawła II w Plermel w Bretanii. Zdecydowała o tym Rada Stanu, od której werdyktu nie ma już odwołania. Przeciw decyzji protestują politycy prawicy i skrajnej prawicy. Pomnik przedstawiający Jana Pawła II z rękami złożonymi w modlitwie stojącego w łuku sklepienia kościoła zwieńczony jest krzyżem. Decyzję o jego postawieniu podjął w 2006 roku ówczesny mer miasteczka, jeden ze współpracowników prezydenta Jacques'a Chiraca. Rada Stanu pozwoliła pomnik zostawić na głównym placu miasta, ale nakazała zdjęcie krzyża. Teraz to wszystko, a już za chwilę wiadomości gospodarcze. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Dzień dobry. Po wrześniu budżet państwa miał nadwyżkę w wysokości około 3 miliardów złotych. Jest to pierwszy przypadek w historii III RP, gdy o tej porze roku w kasie państwa jest nadwyżka. Dziś poznamy szczegółowe dane na ten temat. Według danych sprzed miesiąca, po sierpniu nadwyżka wyniosła niecałe 5 miliardów złotych. Według wicepremiera Mateusza Morawieckiego na koniec roku deficyt może okazać się dużo niższy i wynieść ponad 30 miliardów złotych. Zdaniem Forum Obywatelskiego Rozwoju ocenę stanu finansów publicznych za burza, największa od 10 lat, skala przesunięć zwrotów podatku VAT. Na Wall Street sesja przyniosła spadki głównych indeksów. Przyczyną gorszych nastrojów było rozczarowanie inwestorów reformą podatkową. Okazało się, że zapowiadana redukcja podatków korporacyjnych w Stanach Zjednoczonych może być wolniejsza i stopniowa. Inwestorzy cały czas czekają na nominację nowego szefa amerykańskiej rezerwy federalnej. Wymieniane są przede wszystkim dwa nazwiska kandydatów, Jeroma Powella i Johna Taylora. Decyzja będzie prawdopodobnie ogłoszona w czwartek. W Azji mieszane nastroje. Południowo-koreański indeks KOSPI rośnie o 1%, lekko pod kreską Shanghai Composite i Hang Seng. W Europie wczoraj najlepiej radziła sobie giełda w Hiszpanii. Główny indeks zyskał prawie 2,5%, osiągając najwyższy poziom od 5 października. Był to efekt opublikowanego sondażu, z którego wynika, że ubywa zwolenników niepodległości Katalonii. Dobre nastroje były w Warszawie. WIG20 zyskał ponad 1%, głównie za sprawą banków, komentuje Daniel Szitek, analityk XTB. Sektor bankowy rósł głównie dzięki spółkom PKO BP oraz Alior Bank. Traciły najbardziej spółki z sektora telekomunikacyjnego, jednak to korekcyjne spadki po dobrych wynikach finansowych, głównie spółki Orange. Niewielkie były natomiast obroty, 660 milionów złotych. Jutro giełda zamknięta, a jeszcze dziś grupa GPW pochwali się swoimi wynikami. W trzecim kwartale zysk netto grupy wyniósł 47 milionów złotych. Na rynku walutowym złoty trochę słabszy, euro kosztuje 4,25 zł, dolar 3,65, frank szwajcarski 3,66 i funt brytyjski 4,82. Ropa Brent dziś po $60 za baryłkę. Za uncję złota inwestorzy płacą $1,277. Kolejne wiadomości ekonomiczne za godzinę. Na program zaprosił sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Na zachodzie i południowym zachodzie przelotnie popada deszcz. Na północy także deszcz ze śniegiem. W rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem i śnieg, a w górach sam śnieg ze śniegiem. Wiatr już umiarkowany, choć we wschodniej połowie kraju, a także w górach jeszcze porywisty. Temperatura od 4 stopni w Lublinie i Rzeszowie, 7 w Poznaniu, Grudziądzu i Elblągu, do 9 w Szczecinie i Świnoujściu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Trumpet i Piotr Metz. Bardzo dziękujemy. Za 18 minut będzie 8. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Negocjacje w sprawie przyszłości pracowników delegowanych są na ostatniej prostej. Już wkrótce rozpoczną się rozmowy w tej sprawie przedstawicieli unijnych krajów i Parlamentu Europejskiego. Dla Polski, która wysyła najwięcej osób do pracy za granicą, no to jak wiemy, sprawa kluczowa, a ostatnie ustalenia nie napawały optymizmem. Czy jest szansa, by jeszcze coś zmienić, by jeszcze coś poprawić? O tym dziś będziemy rozmawiali w naszym cyklu Unia pod lupą i połączymy się oczywiście z Beatą Płomecką. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. W listopadzie ma rozpocząć się ten ostatni etap negocjacji w sprawie pracowników delegowanych. Najnowsze uzgodnienia wskazywały na wygraną zwolenników zaostrzenia zasad, oczywiście ku niezadowoleniu Polski. Czy mówiąc po piłkarsku, oni są nadal w ofensywie? Jak najbardziej. Francja, pod wpływem której te zmiany są wprowadzane, uważa, że ostateczny kształt przepisów będzie skrojony właśnie pod jej wymogi. Te ostatnie ustalenia, o których mówimy, to jest decyzja unijnych rządów. Przed tygodniem w Luksemburgu większość państw uzgodniła niekorzystne stanowisko dla Polski w sprawie delegowania pracowników. Chodzi po prostu o warunki podejmowania pracy, na przykład przez Polaków we Francji i w Niemczech. No i powiedzmy, pracownik delegowany to jest ta osoba, którą firma wysyła do pracy za granicę, żeby wykonała pracę, kontrakt w innym państwie Unii. I do tej pory taka osoba, jeśli weźmiemy przykład Polski, płaciła składki społeczne w Polsce, musiała dostosować przynajmniej płacę minimalną na poziomie tej obowiązującej na przykład w kraju, do którego była delegowana, czyli na przykład we Francji czy w Niemczech. To oznaczało oczywiście większą konkurencyjność naszych tańszych pracowników w bogatszej Europie Zachodniej. I teraz te zmiany mają to zmienić. Zupełnie zmienić całą sytuację, bo to już nie płaca minimalna, ale minimalna płaca plus wszystkie dodatki, które dostaje lokalny pracownik za tę samą pracę, czy dodatkowo mają także obowiązywać wszystkie układy zbiorowe, lokalne, branżowe. Poza tym do tej pory te przepisy miały zastosowanie tylko w budownictwie. W nowej dyrektywie będą miały zastosowanie do wszystkich profesji, czyli całkowita zmiana delegowania pracowników, a tak o uzgodnieniach mówiła unijna komisarz do spraw zatrudnienia i spraw socjalnych Marianne Thyssen, która wcześniej także mówiła o konieczności walki z dumpingiem socjalnym. Rynek wewnętrzny musi działać w oparciu o reguły. To nie jest dżungla. Tu chodzi o uczciwość na rynku wewnętrznym. Jeśli pytasz o ofensywę zwolenników zaostrzenia zasad, Komisja Europejska też jest w tej drużynie, ponieważ sama Komisja zaproponowała półtora roku temu właśnie zaostrzenie zasad. Później jeszcze Francja proponowała dalsze zmiany. No i też podobnie wypowiadają się kraje Europy Zachodniej. Nasza część regionu z kolei, chociaż już zdziesiątkowana po tych negocjacjach w Luksemburgu, bo przecież przeciwko tym zmianom zagłosowały tylko Polska, Węgry, Litwa i Łotwa, mówi, że to nie ma nic wspólnego. Te propozycje nie mają nic wspólnego z wolnym rynkiem, z wolnym handlem, że to jest po prostu protekcjonizm gospodarczy. Komisja Europejska wspierana przez kraje Europy Zachodniej mówi o uczciwych zasadach i o walce, no właśnie, z dumpingiem socjalnym. Polska wraz z kilkoma krajami z naszego regionu odpowiada, że to protekcjonizm gospodarczy. No i teraz polscy eksperci, co zrozumiałe, popierają stanowisko Warszawy, ale wsparcie dla naszych argumentów płynie także z zagranicy. I nie tylko ekspertów, ale i europejskich pracodawców, bo inne zdanie wprawdzie mają europejscy związkowcy, ale taka prężna organizacja Business Europe zrzeszająca europejskich przedsiębiorców mówiła, że te uzgodnienia z ubiegłego tygodnia to jest po prostu zły kompromis napędzany przez politykę i podobnie też komentuje ustalenia ekspert brukselskiego, prestiżowego Instytutu Badawczego Bruegel, Zsolt Darvas, z którym rozmawiałam. Motywy przemawiające za tymi zmianami są czysto polityczne. W kilku krajach źle postrzegani są pracownicy ze wschodniej Europy i w ten sposób rządzący chcą utrudnić im przyjazd. A poza wszystkim słynne hasło równa płaca za tę samą pracę w tym samym miejscu nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, bo w żadnym unijnym kraju pracownicy, którzy wykonują tę samą pracę, nie otrzymują tego samego wynagrodzenia. Ta płaca różni się i to znacznie. Zatem hasło jest po prostu fałszywe. It's very, very false. To hasło, przypomnę tylko, często mówiła o nim Komisja Europejska, kiedy proponowała zmiany w przepisach. No i dodajmy, że rzeczywiście często ta płaca różni się nawet i znacznie, a na płace mają wpływ na przykład doświadczenie, produktywność czy osiągalne zyski dla firmy. Dlatego pracownicy są delegowani na rynek, na którym z założenia nie ma równości, więc twierdzenie, że teraz będzie wprowadzona równość, jest po prostu fałszywe. To stanowisko z zagranicy, a polscy eksperci, ja poprosiłam o komentarz do tych najnowszych ustaleń prezesa Inicjatywy Mobilności Pracy. To jest organizacja pozarządowa, która promuje swobodę świadczenia usług na wspólnym wolnym rynku. I Stefan Schwarz powiedział mi, że te zmiany po prostu będą oznaczać koniec delegowania. czysty pokaz władzy kilku bogatych państw europejskich. Francja i ta grupa sześciu państw pokazała państwom biedniejszym na peryferiach Europy, kto będzie mógł delegować, kto będzie mógł konkurować i na jakich zasadach. Jeżeli przypadkowo polska firma okaże się, że jest w jakiejś dziedzinie bardzo dobra, no to w każdym momencie będzie mogła zostać potraktowana taką dyrektywą. Czyli będą utrudnione zasady delegowania. Jeżeli pytasz w dalszym ciągu, czy są możliwe zmiany, kto jest w ofensywie, no w dalszym ciągu w ofensywie są jednak zwolennicy zaostrzenia zasad, ale nie takie rzeczy czasami w Unii Europejskiej udawało się wygrywać, nawet beznadziejne, więc ci, którzy chcą jeszcze odwrócenia tych ustaleń z poniedziałku, mają nadzieję na jednak na zmianę, złagodzenie tych restrykcyjnych zasad, wciąż liczą, że to się uda właśnie podczas tych negocjacji. No właśnie, powiedzieliśmy, że ostatni etap negocjacji w sprawie delegowania rozpocznie się niedługo. W tej sprawie korzystniejsze stanowisko do rozmów przygotował Parlament Europejski, więc no powiedz, tak, jakie są nastroje w Europarlamencie? Czy europosłowie uważają, że jest szansa do obrony korzystnych zapisów, czy też raczej po prostu zwycięży twarda linia unijnych rządów? No, o ile w sprawie zagwarantowania jak najlepszych warunków naszym pracownikom delegowanym była zgoda bez względu na przynależność partyjną naszych europosłów, o tyle już w ocenach dotyczących tych ustaleń unijnych rządów no, europosłowie się podzielili i tu już są różnice zdań, różnie oceniają po prostu szanse na przeforsowanie korzystnych ustaleń na tym ostatnim etapie negocjacji. Na przykład europoseł PiS-u Kosma Złotowski uważa, że no, Polska będzie musiała dalej szukać sojuszników, mimo że ten obóz został zdziesiątkowany. Rzeczywiście część krajów, chociażby Czechy i Słowacja, przeszły na drugą stronę. To jednak trzeba będzie budować nadal te sojusze, żeby przeforsować te korzystne zmiany. Ale to będą oczywiście bardzo trudne, zacięte rozmowy. No a stanowisko unijnych rządów europoseł określił jednoznacznie. Powstaje nowy podział Europy, podział gospodarczy tym razem na wschód i zachód. To jest działanie przeciwko przedsiębiorcom z Europy Wschodniej, to jest działanie podpubliczne, krótkowzroczne, to jest ewidentna rezygnacja ze wspólnego rynku i jest wznoszeniem nowego muru berlińskiego. Zapytałam też o możliwe szanse na przeforsowanie korzystnych zmian europosłankę Platformy Obywatelskiej Danutę Jazłowiecką, która zajmuje się delegowaniem pracowników od lat. Ona uważa, że są nikłe szanse na wypracowanie tych korzystnych rozwiązań i powiedzmy, że też w tej sprawie negocjacje będą toczyć się, będą dotyczyć okresu delegowania. Do tej pory nie było żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o okres delegowania. Parlament Europejski w swoim stanowisku, tym korzystniejszym, zaproponował 24-miesięczny okres i tu Polska gotowa była nawet zaakceptować te 24 miesiące. Pod wpływem Francji unijne rządy też rozważały dwuletni okres delegowania, ale pod wpływem Francji zmieniły to na 12 plus 6, to znaczy 12 miesięcy delegowania, tylko 6 miesięcy ewentualnie do przedłużenia, ale to rząd czy kraj dany będzie decydował, czy przedłuża delegowanie, czy nie. Wiadomo jest, że jeśli Francja, która chce zaostrzenia zasad, będzie decydowała, no to ona nie przedłuży o te kolejne pół roku, a to akurat ten okres delegowania jest bardzo ważny, tak tłumaczyła mi europosłanka Danuta Jazłowiecka. Po tym okresie pracownik automatycznie przechodzi pod prawo państwa członkowskiego, co się wiąże z olbrzymimi obciążeniami dla firm delegujących pracowników, zarówno obciążeniami administracyjnymi, jak również wzrostem olbrzymich kosztów. Nasi polscy przedsiębiorcy, ponieważ to są najczęściej małe i średnie firmy, nie byłyby w stanie udźwignąć takich obciążeń. To jeszcze jedna rzecz, Beato, bo delegowanie pracowników no, szczególnie dotyka sektora transportowego i powiedzmy dlaczego tak właśnie? Dotyczy także transportowego, ponieważ w tych przepisach nie ma jednoznacznych wymogów. To znaczy w dyrektywie o delegowaniu pracowników nie ma jednoznacznego zapisu, że ten transport międzynarodowy się nie stosuje. A zatem to zostawia pole do interpretacji i do stosowania różnego rodzaju rzeczywiście przepisów w różnych krajach członkowskich. Obawia się tego nasz sektor transportowy, prężny. Rzeczywiście Polska ma jeden z najlepszych flotę, jedną z najlepszych w Europie i najliczniejszą. I polski sektor transportowy obawia się, że każdy kraj będzie dowolnie stosował te zapisy i dowolnie je interpretował. No a to oznacza oczywiście tylko problemy dla naszych kierowców ciężarówek. Będziemy obserwowali oczywiście, jak sprawa się toczy. Dziękujemy. To Beata Płomecka. Dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. I zapraszamy szybko na rozkład jazdy. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. No to zaczniemy od dźwięków, których chyba wszyscy dobrze znają, nawet jeśli nie są fanami zespołu Radiohead. Bo zespół przygotowuje swoim fanom prezent pod choinkę. Tak, tak, takich informacji będzie coraz więcej. Prezent, który... Skarpetki? Otóż prawie. Będzie można kupić 27 listopada 400-stronicowa książka. No, ja wiem, książkę już masz, ale posłuchaj, to jest niezwykła książka. Książka z tekstami i notami do ponad 160 piosenek Brytyjczyków. Ozdobią ją rysunki Stanleya Donwooda. Album będzie można wkrótce zamawiać w sklepie internetowym. Nie jest najtańszy to album. Drogi Mikołaju, 52 euro. Skarpetki tańsze. Ale teraz będzie jeszcze ciekawiej. Dotychczasowa kolekcja śpiewników opublikowanych przez Radiohead obejmuje wydany w ubiegłym roku zestaw nut na fortepian, głos, chwytów na gitarę i tekstów do wszystkich 11 piosenek z ostatniej ich płyty oraz dwuczęściowy zbiór chwytów na gitarę akustyczną i elektryczną do piosenek z całej dotychczasowej dyskografii zespołu. Czekaj. Proszę bardzo. No i teraz wiedziałbyś, jak zrobić to przed refrenem, gdybyś miał taką książkę. Wiedźgmin nagłosi, że do kolejnej gwiazdki Radiohead wydadzą następne śpiewniki i w tym kolekcjonerski zestaw nut na harmonikę ustną i autorski wybór tekstów do pastorałek z ekologicznym siankiem z Cornwalli gratis do pierwszych 100 zamówień. No i w związku z tym specjaliści zalecają w przyszłym roku rozważenie wcześniejszego zakupu choinki. A na kontrafagot nic? Powinieneś zabierać. Zdecydowanie. Jestem entuzjastą tego instrumentu. No, być może w kolejnych latach orkiestra symfoniczna ma dość duży zasób instrumentów. Wszystko się da przełożyć. I na idiofon też, poczekaj. Musimy już niestety. Sam jesteś idiofon. Radiohead mieli kłopoty w lipcu w związku z koncertem w Izraelu, a teraz podobne dopadły Nicka Cave'a, świeżo po koncercie w Polsce, przeżywający poważną chorobę swojego kolegi z zespołu, teraz znalazł się w ogniu krytyki. Zbliżające się koncerty w Tel Awiwie, Nick Cave i The Bad Seas wystąpią tam 19 i 20 listopada. Stały się okazją do otwartego listu, który wystosowało wielu artystów. Muzycy, Roger Waters, Thurston Moore, a także reżyserzy Ken Loach, Mick Leigh, w którym argumentują, że koncerty powinien Nick Cave odwołać w geście solidarności z cywilną ludnością Palestyny. Że koncerty będą postrzegane jako publicznie wyrażona zgoda na zachowanie status quo. Zbliżony duchem list właśnie wystosowała też do Cave'a jakiś czas temu grupa obywateli Izraela. Co z tego wyniknie, jak to się zakończy, nie wiadomo. Fani kultowego już serialu Stranger Things czekali od miesięcy, a w piątek cierpliwość zostanie nagrodzona. W piątek właśnie do sklepów trafi ścieżka dźwiękowa z piosenkami lat 80., w których to czasach rozgrywa się akcja serialu. Stranger Things właśnie opublikowano drugi sezon. Opowiada o niezwykłych rzeczach dziejących się w amerykańskim miasteczku, w którym z niewyjaśnionych powodów znikają ludzie. I ten utwór także na tej ścieżce się znajdzie. No to jeszcze słuchając Devo, powiem, że 15 tysięcy złotych wynosi cena świątecznej kartki pocztowej, którą John Lennon wysłał w 1968 roku ówczesnemu wciąż jeszcze mężowi Yoko Ono, producentowi muzycznemu Tonyemu Coxowi. Szczęśliwy nabywca będzie mógł wyczytać z manuskryptu m.in. takie słowa. Drogi Tony, myślę, że wzięliśmy już większość rzeczy. Jeśli wzięliśmy coś twojego albo coś, czego potrzebujesz, nie panikuj. Odniesiemy na miejsce albo odeślemy w zależności od tego, gdzie jesteś. Mam nadzieję, że tak jest okej. Wesołych świąt Bożego Narodzenia, John i Yoko, podpisane. Zestaw obejmuje też dołączoną kartkę dla Kyoko Cox, córki Yoko i Tony'ego, którzy byli małżeństwem w latach 1962-69. Wesołych świąt, szczęśliwego Nowego Roku, dużo miłości i buziaczków wysyłają John i mamusia. O emotikonach nic nie wiem. Kartka została zaprojektowana przez samego Lennona dla organizacji charytatywnej Variety Club, pomagającej dzieciom upośledzonym i z trudnych rodzin. Jest do zakupienia na stronie momentsintime.com.